कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। प्यार हो गया? प्यार शार कुछ नहीं होता, शादी होगी तो अरेंज्ड। प्यार? ये जिस्म प्यार करना नहीं जानता, जानता है तो सिर्फ भूख, जिस्म की भूख। प्यार यश चोपड़ा के गीत है। प्यार, प्यार इज टू चिल। प्यार अभी बताता हूं। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। दो चार दिन से लगता है जैसे सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। अच्छा रहता है मूड भी तब से, हंस के मिलता हूँ आजकल सबसे। खुश हो गया है जो भी मिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। प्यार, प्यार में जिंदगी खूबसूरत लगने लगती है, हर सपना सच लगने लगता है, हर मंजिल बदलने लगती है, हवा का रुख भी बदलने लगता है, रंगों पे नजर पड़ने लगती है, और अब लाल रंग भी अच्छा लगने लगता है। हर पल हर वक्त हमेशा एक ही नाम फोटो पे आता है, नैना। अमन। स्वीट स्वीटू स्वीटू स्वीटू स्वीटू, प्यार करती हो तुम उससे? आई लव फ्रैंकी।